Overskyet og diset vejr med lidt regn eller finregn er jeg til, men sidst på natten opklaring i de vestlige egne. I morgen mest skyde og byer mange steder og mellem 4 og 8 grader. Nu er det tid til AK247 musik. God aften og hjertelig velkommen til AK247 Musik. AK247 Musik, det er et program, hvor du kan høre det bedste musik, som er blevet spillet i kulturprogrammet AK247, som vi sender fra mandag til torsdag fra 18.05 til 20 her på kanalen. Mit navn, det er Anders Christiansen, og torsdagen før jul, det var faktisk det sidste AK247 program i 2012, der lavede jeg en top 10 liste over årets bedste sange. Og den synes jeg passende, at vi kan genhøre her i mellemjulen. Så i den næste time, der kan du høre sange med færøske 200. Du kan høre Beach House, Alabama Shakes, Jack White, All Jay, Choir of Young Believers, The Lumineers, Dark Dark Dark, Tame Impala og ikke mindst Ben Howard. Det er en liste, som vi på redaktionen har arbejdet sammen om, men jeg har alligevel haft det sidste år i al beskedenhed. Men lad os spole tiden tilbage til torsdagen før jul. God fornøjelse. Vi har lavet vores egen top 10-liste over årets sange, fordi vi er på redaktionen rigtig glade for musik, og vi er rigtig glade for, at vi som kulturprogram har mulighed for at spille musik. Det ville næsten også være latterligt, hvis vi ikke måtte spille musik i et kulturprogram. Og jeg ved ikke, om man ved det, men vi bruger faktisk rigtig lang tid på at udvælge den musik, vi spiller i programmet. Det er noget, vi bruger mange kræfter på. Det er noget, vi nogle gange endda skændes om. Og vi er måske faktisk det eneste radioprogram i Danmark, som ikke er styret af en playliste. Det vil sige, at AK247 bestemmer helt selv, hvilken musik vi spiller. Der sidder ikke et eller andet udvalg, som har lavet en playliste med et par hundrede eller par tusind sange, som vi skal vælge ud fra. Altså, vi har fuldstændig frit valg. Ofte så bliver musik brugt som pause eller fyld. Og det er ikke noget, vi ønsker her i vores program. Vi har altid ønsket, at musikken er en historie i sig selv. Og det forholder sig faktisk sådan, at vi er meget begejstrede for rigtig meget af det musik, der er udkommet i år. Man skal ikke høre på brokhoveder, som påstår, at der ikke bliver lavet gode sange som i gamle dage. Det passer simpelthen ikke. Jeg vil sige, at det er ikke en demokratisk liste, vi har lavet på redaktionen. Det er faktisk mig personligt, mit navn er Anders Christiansen, som tager ansvaret for den endelige udvælgelse af numrene. Så klager over dårlig eller idiotisk musiksmag skal altså sendes til mig. Men jeg vil også indskyde, at mange af numrene har vi været stort set enige om. Men der er nogen, som er fuldstændig på min konto. Måden, jeg har valgt numrene på, det er ved Excel-ark og analyser. Det gik jeg så efterfølgende væk fra. Og så er det endt med 10 sange, som er kriterierne er, at de er udkommet i 2012. Og som jeg i perioder i løbet af år har hørt på repeat. Og jeg synes, vi skal starte med 10. pladsen. Og det der med, hvad der er nummer 10 og 9 og 8, det har jeg egentlig ikke lagt så mange kræfter i. Altså, måske kunne nummer 10 også være bedre nummer 9. Men man skal tænke på det som 10 rigtig gode sange. For 10. pladsen, eller den første sang, jeg spiller i aften, den er færøsk. Og at en færøsk sang skulle finde vej til årets topliste, er måske en overraskelse. Men der er jo stærke, homofobiske, stokkonservative, reaktionære og religiøse kræfter op på Klippeøerne. Men der er heldigvis også en masse fornuftige og rigtig søde mennesker deroppe i det smukke landskab. Og de har med With Love, Skulder Vi Land Bygger fået sig en hymne. Det er bandet 200, tror jeg det hedder. Det hedder 200 på dansk. Og lad os høre den sang. Mit navn er som sagt Anders Christiansen, og programmet hedder AK247. Velkommen til. Thank you. Du husker bedre om det. Og jeg vil lukke om. Glemte du alt du med. Og tønne vine. Der var trukket så fremært. Og jeg tjener med svigtland. Jeg tjener med lejtikland. Vi pladde jeg være sammen om alt. Vi rødte og modrødte. Men nu det kaldt. Og nu står de etter vi atlom. Lad og bøtte lang. Lad og lukne lang. Vi pladde jeg se, baby. Vi lov. Vi lov. Vi tjener sig, at vi er der nødja. Nu må I spurgja. Ja, yeah. Det var færøske 200 med With Love skulle vi land bygge, altså med kærlighed skulle vi land bygge, og det er jo egentlig en meget sympatisk titel, synes jeg. Og vi er nået til nummer 2 ud af 10. Jeg tager listen bagfra, så det er jo egentlig nummer 9. Og den her sang, det er sådan, når jeg hørte den, så var det sådan en sang, der fik mig lyst til at hoppe tilbage i 80'erne med min Walkman, springe op på min cykel med 3 torpedogear og bare cykel så stærkt som jeg overhovedet kunne. Måske endda cykle hen til et sted i nærheden af en pige, der kunne hedde Heidi. Men lad os høre Beach House. Det er syvende pladsen, det drejer sig om nu. Han ligner mere og mere Tim Burtons udgave af Johnny Depp, og der er efter hånden mange holdninger til en fyr som Jack White. Jeg kan egentlig meget godt lide ham, og al hans retro-pjat. Men når han for eksempel fortæller, at han klipper sin musik analogt med et barberblad, så er det lige ved at komme over til at blive latterligt. Men hvis man for eksempel, når man skal høre den her sang, forestiller sig, at det var en debutant, der udsendte sådan et nummer, så vil man nok tænke, at der er et eller andet i gang her. Det er især trommerne og riffet, der gør det for mig. Og hvis jeg skulle vælge én sang fra i år, der skal spilles, mens at jeg går sejt ned ad en gade i slow motion på filmen, så vil det blive det her nummer. Det er Jack White. No guilt or morals, cloud or judgment. Smile on her face, she does what she damn well please. Right, and she don't care what kind of things people used to do. nået til årets værste mediebegivenhed. Pilen den peger faktisk på os selv, for det er hele Radio 24/7. Og det er det, hvis man spørger Frank Sønderby. God aften og velkommen til dig, Frank. Ja, god aften. Frank Sønderby, han har måske været en af de mest ivrige kritikere af Radio 24/7. Det har han faktisk været lige siden kanalen startede. Han har skrevet utrolig mange klummer, blogindlæg. Og jeg har aftalt med Frank, at nu får han en gang for alle lov til at tale ud her i radioen. Han har fået 5 minutter, ikke mere, ikke mindre. Og så vil han sige alt, hvad han har af negative ting om Radio 24/7. Og Frank, værsgo og gå i gang. Jeg skal sige, jeg synes faktisk, der er tale om en mindre skandale her. Jeg er tidligere storforbruger og P1, og jeg har på intet tidspunkt savnet, at der skulle komme en ekstra talekanal. Hele eksistensberettelsen på den her Radio 24/7, den er jo på et meget tydeligt... Skal bare lige høre her. Frank, han tror rent faktisk, at han har fået 5 minutter til bare at sidde og spytte galt ud i radioen. Men jeg har faktisk fættet ned for ham. Og jeg synes, i stedet for at høre på det der brok, så tager vi bare det næste nummer på vores liste over årets bedste sange. Og vi er nået til måske den plade, jeg har hørt allermest i år. Det er Alabama Shakes, og det er deres store hit for pladen, Hold On. Lad os lige afbryde Alabama Shakes og høre, om Frank Sønderby stadig er i gang. Uforberedt snak af en flok bandemedlemmer fra Østerbro. Jeg kalder dem bandemedlemmer, og det gør jeg, fordi at de hænger sammen som ærtehalm på diverse caféer eller sociale netværk og på en eller anden måde opnår en konsensus om, hvad der skal tales om. Og jeg har hørt det her grene. Got to hold on. her, det var Alabama Shakes med Hold On. Nu sætter vi lige Frank tilbage på linjen. Han tror stadig, at han sidder og skal ud på Radio 24/7 i æteren. Værter som Faglige og Knud Romer, de fungerer jo slet ikke. Det er jo faktisk en skandale, det synes jeg virkelig, det er. Og jeg synes, man skulle simpelthen tage pengene tilbage og give dem til Danmarks Radio igen, så vi kan få noget ordentligt, velproduceret radio, der handler om vigtige ting, som vi mennesker rent faktisk kan bruge til noget, i stedet for det her. Jeg kan ikke forstå, hvad det er, vi skal med kanalen. Ja, Frank Sønderby, jeg bliver nødt til at stoppe det her. De 5 minutter, de er gået. Tusind tak, fordi at jeg måtte ringe til dig og forstyrre dig. Og jeg håber, at du har det lidt bedre nu, hvor du har fået talt ud. Har du det? Nej, det jeg har jeg stort set på samme måde. Fair nok. Det var altså Frank Sønderby, en af Radio 24/7's største kritikere. God aften til dig. to stay the same. Then things change. When you want everything to stay the same. Stay the same. Det var Dark, Dark, Dark med nummeret Meat in the Dark, og meat altså med to e'er, så det er altså ikke kød, der er tale om. Det er ikke kød i mørket, hun synger. Og Dark, Dark, Dark lå altså på listen over årets 10 bedste sange. Det er måske en sang, jeg har lidt for mig selv, men jeg er meget begejstret for den. Jeg synes, det er en hyggelig, måske sørgelig, kravlende lille sang. Og nu kigger jeg lige ud på min producer, fordi jeg skal lige ændre om på to numre i forhold til aftalen. Vi er jo i gang med den her årets bedste sange, og vi skal have fat i dem, der hedder All J. Og det er jo måske også en af årets overraskelser, det var i hvert fald ikke et band, jeg havde set komme. Og især når man efter at have hørt musikken finder ud af, at gruppen består af nogle blege universitetsstuderende fra England. All J, det er den kommando, man bruger på et Mac-tastatur, hvis man vil skrive det græske bogstav Delta. Det er så dejligt højtpandet, så lad os høre Breeze Blocks med All J. She may contain the urge to run away, but hold her down with soggy clothes and breeze blocks. Cedrazine, your fever, scream me again. Never kisses, or do you ever send a full stop? Do you know where the muffins go? They go along to take your hand. Down how we build our breakfast down and say my love, love, love. Pistol shows, hold her down with soggy clothes and breeze blows. She's morphine, queen of my vaccine, my love, my love, love, love. Soggy clothes and breeze blocks. Germaline, disinfect the scene, my love, love, love. But please don't go. I love you so, my lovely. Please don't go, I love you so, I love you so. han bevidst ikke lavet en eller anden demokratisk liste. Jeg gad ikke, man sidder og stemmer, fordi det kommer der ikke noget godt ud af. Det bliver aldrig de bedste sange, der bliver valgt, hvis man skal sidde og stemme om det. Så bliver det et eller andet mærkeligt kompromis. Men lige præcis det her nummer, det tror jeg stort set alle var enige om, skulle være med på listen. Så lad os høre Choirs of Young Believers med Sedated. Ja, man kan stadig lige høre, at det regner. Det var Choir of Young Believers med nummeret Sedated, og altså det eneste danske nummer på vores top 10-liste over årets bedste sange. Og det her nummer, det er taget fra en plade, der hedder Rheingold, og det er, igen, det er en rigtig, rigtig god plade, som man kan bruge meget tid sammen med. Nu skal vi have endnu et stykke musik, og det her, det er et nummer, vi tilfældigvis faldt over en dag, mig og min medvært René Fredensborg bestod os for, at vi bare fandt en eller anden tilfældig hitliste i verden, og så skulle vi spille nogle numre for den, og der var en eller anden folk chart i USA. Og på den, der lå et band, der hed Lumineer, som ingen af os kendte, men jeg hørte pladen igennem, og jeg faldt over det her nummer, og jeg ved ikke helt, hvad det er. Det er egentlig et meget banalt nummer, men jeg har sunget det rigtig mange gange, for mig selv i badet, og sikkert også foran andre, uden at jeg helt har vidst det. Det er et nummer, som jeg hermed kårer til årets lejebålsang, særligt hvis der sidder et par søde kvinder med rundt om bålet. Jeg har sågar lært mig akkorderne, og hvis man sidder derhjemme med sin guitar fremme, så kan jeg sige, at omkvædet går i C, F, A-mol, G, F, C. Her er det altså The Lumineers med Dead Sea. I stood alone upon the platform in vain. The Puerto Ricans, they were playing their songs in the rain. With open doors and manual locks and fast food parking lots. I headed west, I was a man on the moon. New York had lied to me, I needed the truth. Oh, I need somebody, I needed someone I could trust. And I don't care, but if I did, I would bet on it. Like the Dead Sea, you told me I was like the Dead Sea. You'll never see. Oh, Lord, I'm going. Det næste nummer, vi skal høre, det er et band, som alle lige pludselig elsker. I hvert fald alle i alle anmeldere og alle i indie-verden. René lærte mig et nyt ord, René Fredensborg medvært. Han sagde intellektuel. Så det ord kan I tage med jer. Det er et australsk band, der hedder Tame Impala. De har lavet en plade i år, der hedder Lonerism, som har fået rigtig gode anmeldelser, og der er også en rigtig god plade. Det er sådan noget indadvendt psykedelisk rock fra Australien. Jeg leger lidt, når jeg hører dem, at det er en ung George Harrison og en ung John Lennon, som har lavet en duo. Og hvis det var sandt, det jeg legede, så kunne de godt have fundet på at lave sådan et nummer, som det her, det hedder Feels Like We Only Going Backwards. Det var Tame Impala med nummeret Feels Like We Only Going Backwards for pladen Lonerism, og altså nummer to på listen over årets sange ifølge AK247. Årets bedste sang ifølge mig, der er kun et valg. Det er en ung fyr, der hedder Ben Howard. Jeg kender ikke så meget til ham, men jeg hørte det her nummer Oats in the Water tidligere på efteråret, og lige siden har jeg hørt det i hvert fald 3-4 gange om ugen. Tak for i aften.